Ако имам това нещастие, да доживея чак до пенсия, ще разкажа своите спомени, въпреки че няма полза от това. Нещастие да доживея чак до пенсия, ще разкажа своите спомени, въпреки че няма полза от това. Имаме пътища, имаме цели, но само в къщи.